الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مائدہ کی تقریباً 43 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے اور 44 نمبر آیت کی تفسیر ابھی ہم نے اس کا آغاز کیا تھا. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تورات کو نازل کیا, اس میں ہدایت اور نور بھی تھی, اور ہم نے انبیاء علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کے جو علماء تھے, فقہا تھے, ان کو حکم دیا تھا کہ آپ اس کے احکامات بنی اسرائیل کے سامنے بیان کرتے رہیں. اور یہ بیان کرنا, بار بار بیان کرنا, اس کا مقصود یہ بیان کیا گیا تاکہ اس کتاب کی حفاظت کی جائے, یہ ان پر لازم کیا گیا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ اب کسی کتاب, کسی کوئی حکم, اگر آپ اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اگر اس کو ذہنوں میں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں, تو اس کی بار بار تکرار کرنی ہوگی, بار بار اسے بیان کرنا ہوگا, تو اس کی حفاظت بھی رہے گی, کیونکہ لوگ اس پر عمل کریں گے, عمل کریں گے تو وہ پھر متروک نہیں ہوگا, چھوڑا نہیں جائے گا, اس پر عمل کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلنا تورات فیہا, بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا, فیہا اس میں ہدم و نور, ہدایت اور نور ہے, یحکم بہا النبیون الذین اسلموا, حکم کیا اس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام نے وہ جو اسلموا, فرما بردار ہوئے, للذین ہادو, ان کو جو یہودی ہوئے, یعنی یہودیوں کو حکم دیا, والربانیون, اور ان کے علماء نے حکم دیا, والاحبار, اور فقہا نے حکم دیا, بما استحفظوا من کتاب اللہ, اس سبب سے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کو لازم کیا گیا تھا, ان سے اللہ کی کتاب کی حفاظت کو طلب کیا گیا تھا, وکانوا علیہ شہداء, اور وہ اس پر گواہ تھے. فلا تخشون ناسا وخشاون, تو تم لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو. یعنی جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کے احکامات کی حفاظت کا حکم ارشاد فرمایا, تو پھر تم لوگوں کے بالکل خوف محسوس نہ کرو, اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کو پورا کرو. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات میں موجود جو صفتیں ہیں, جو نشانیاں ہیں, انہیں بھی بیان کرو. اس کے علاوہ جو احکامات اللہ نے بنی اسرائیل پر لازم کیے, یہود پر لازم کیے تھے تورات میں, چاہے وہ رجم کے ہوں یا اور کسی معاملے کے ہوں, اس کو بھی آپ بیان کریں, اور بالکل اس معاملے میں لوگوں سے نہ ڈریں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں. ولا تشترو بھی آیات ثمنا قلیلا, اور میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑے دام مت لو, یا میری آیات کو سستے داموں, گھٹیا داموں مت بیچو, کیونکہ یہود کی عادت تھی کہ یہ احکام تبدیل کرنے کے لیے لوگوں سے رشوت طلب کیا کرتے تھے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کے ساتھ فیصلہ نہ کرے, اس کے ساتھ حکم نہ کرے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, تو یہی کفر کرنے والے ہیں, یعنی بدطریق انکار. ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر کچھ نئے قوانین وضع کر لینا, اور یہ نئے قوانین وضع کرنے کے ساتھ اللہ کے احکامات کا انکار کرنا شامل نہ ہو. بھئی یہ ذرا اس زمانے میں بہت مشکل ہے ان کا نفاذ, ہم یہ ان قوانین کو وضع کر لیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے قوانین کا انکار کرنا مقصود نہیں ہے, یہ کفر نہیں ہوگا. اور اگر یہ ہو کہ یہ اللہ کا جو حکم ہے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں, اور ہم یہ ان احکامات جو ہمارے وضع کردہ ہیں ان کو جاری کریں گے, یہ ہے قابل گرفت. تو ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے بعض احکامات الہیہ کا انکار ہی کر دیا تھا. لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کے ساتھ حکم نہ کرے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, تو یہی کفر کرنے والے ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا, اور ہم نے اس تورات میں ان پر فرض قرار دیا تھا, أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, کہ جان جان کے بدلے ہوگی, وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ, اور آنکھ کے بدلے آنکھ, وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ, اور ناک کے بدلے ناک, وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ, اور کان کے بدلے کان, وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ, اور دانت کے بدلے دانت, وَالْجُرُوحَ قصاص, اور زخموں میں بھی بدلہ ہے, قصاص ہے. تو یہ اصل میں تورات کا حکم بیان کیا, اور یہ ہمیں قاعدہ اصول اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ پچھلی کتب سماویہ میں جو احکامات بیان ہوئے وہ ایک دو طرح کے آپ ان کو لے لیں, کہ بعض احکامات تو ایسے ہیں کہ جن کے خلاف ہماری شریعت میں احکامات بیان کیے گئے، یعنی وہاں کچھ اور حکم تھا، یہاں اس حکم کو بدل دیا گیا، دوسرا اس کے مخالف حکم نازل کیا گیا، تو اس صورت میں تو ہماری شریعت ان تمام احکامات کی ناسخ ہوگی، وہ سب منسوخ مانے جائیں گے، ان پر عمل کرنا اب حرام ہوگا. اور بعض احکامات ایسے ہیں جو پچھلی کتب میں تھے اور ہماری شریعت نے اس شریعت میں بھی یا قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ان احکامات کی مخالفت نہ فرمائی بلکہ ان کو باقی رکھا. یہ اگرچہ پچھلی کتابوں میں موجود ہیں لیکن ان پہ عمل کرنا ہم پر لازم اور فرض ہوگا. یہ قصاص کا مسئلہ بھی ایسا ہے کہ تورات میں بیان ہوا اور یہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر اس چیز کو لازم رکھا. لہذا اگر کوئی کسی کو عمدن قتل کر دیتا ہے تو جان کا بدلہ جان ہوتا ہے، اس کو قتل کریں گے. کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی. لیکن اس میں احکام بہت تفصیل کے ساتھ ہوتے ہیں جو فقہ میں مذکور ہیں، فقہی کتابوں میں لکھ دیے گئے ہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ جان کے بدلے تو جان ہوتی ہے جبکہ قتل عمد پایا جائے، جان بوجھ کر قتل کرنا پایا جائے، اور عضو کے بدلے میں عضو اس وقت ہوتا ہے کہ جب قصدن کسی کا عضو تلف کیا جائے اور اس عضو کا قاتل، یعنی یہ جو یعنی جس کا ہم نے کوئی جسمانی عضو ضائع کیا ہے، یہ ضائع کرنے والے کا کوئی جسم کا عضو اس کی مثل ہو، ہم مثل، جیسے آنکھ کے بدلے آنکھ جس کا مثل ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے کسی کی ہڈی توڑ دی مثلا کلائی کی ہڈی تو اس کا کوئی مثل نہیں ہے، کیونکہ بعین ہی اتنی ہڈی توڑنا اس مقام سے توڑنا بہت ہی مشکل ہے. لہذا یہاں پر پھر بھی دیت کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو اعضا میں قصاص کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک تو جس نے عضو کو تلف کیا اس نے قصدن کیا ہو، خطا نہ ہوا ہو، اور دوسرا اس کے کوئی مثل بھی مقرر کرنا ممکن ہو تو اس میں قصاص ہوتا ہے. اور اسی طرح زخم کا معاملہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس تورات میں ان پر فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہوگی، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی قصاص ہے. فمن تصدق بھی، پھر جو دل کی خوشی سے بدلہ کروائے، یعنی کوئی قاتل ہے وہ، یا جس کا عضو تلف ہوا وہ چاہتا ہے، یعنی جس نے قتل کیا وہ، یا جس نے عضو تلف کیا وہ چاہتا ہے کہ میں مجھ سے بدلہ لیا جائے، خوشی کے ساتھ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے واقعی مجھ سے قصور ہوا، آپ مجھ سے بدلہ لیں، تو فہو کفارات اللہ، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا، کیونکہ خوش دلی کے ساتھ اس نے سزا کو قبول کیا ہے تو یہ سزا اس کے لیے بدلہ بن جائے گی اور اب میدان معاشر میں اس کی گرفت نہیں ہوگی. یا اس ایک مطلب یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ جو اپنے لیے صدقہ کروا لے، یعنی معافی طلب کر لے کہ بھائی مجھے معاف کر دیں مجھ سے ایسا ہوا، اور جو مقتول کے وہ رسا ہیں یا جس کا عضو تلف ہوا وہ خود کہے ٹھیک ہے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، تو یہ پھر اس کے لیے کفارہ بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما لے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے ساتھ فیصلہ نہ کرے، حکم نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں. اب اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ تورات کا ذکر فرمایا، یہود کا ذکر ہوا، اب آگے انجیل کا ذکر ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا اور عیسائیوں کا ذکر ہوگا. ارشاد فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے ان انبیاء علیہ السلام جنہوں نے یہود کو نصیحت کی تھی، احکامات بیان کیے تھے، ان انبیاء علیہ السلام کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، اس کو ہم نے مبعوث فرمایا. یعنی جس جو مقاصد وہ انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے، عیسیٰ بن مریم کو بھی وہی مقاصد ہم نے دیے اور ان کے ہی نقش قدم پہ چلنے کا حکم ارشاد فرمایا. مصدقا لما بین یدیہ من التورات، یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے سامنے تھی، یعنی تورات کی. وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی. فیہ ہدن و نور، اس انجیل میں ہدایت بھی ہے اور نور ہے. و مصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان یہود کے سامنے تھی، یعنی تورات. و ہدن و موعظہ، اور یہ انجیل ہدایت بھی ہے اور نصیحت ہے. للمتقین، متقین کے لیے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے انجیل کے مناقب بیان فرمائے کہ انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی اور یہ تورات کی تصدیق کرتی ہوئی لائی گئی. لہذا اس میں یہود کو بھی تنبیہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی کتاب نازل کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، تو جیسے تم تورات پر ایمان رکھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسی طرح انجیل پر رکھنا ہوگا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہو، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرنا ہوگا، اور جب انہیں بھی تم تسلیم کر لو گے تو پھر آخری کتاب قرآن عظیم ہے، اسے بھی اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے اسی طریقہ کار پر تمہیں تسلیم کرنا چاہیے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل والے اس کے ساتھ فیصلہ کریں جو اللہ نے اس انجیل میں نازل فرمایا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تذکرہ بھی ہے، آپ کی امداد کرنے کا تذکرہ ہے، آپ کی صفات بیان کی گئی ہیں، تو ان انجیل والوں کو چاہیے کہ جو انجیل میں بیان ہوا اس کے مطابق فیصلہ کریں، اس کے مطابق اپنے لیے مذہب کو اور نبی کو منتخب کریں۔ لہذا اب ان کو یہ چاہیے کہ انجیل کے حکم کے مطابق نبی کریم کا کلمہ پڑھیں، ان پر ایمان لے کر آئیں، ان کی شریعت کو تسلیم کریں، پھر وہ جتنی شریعت یہ یعنی نبی کریم کی شریعت جتنے پچھلے احکامات پر عمل کرنے کی اجازت دے انہیں اختیار کریں، جس کی اجازت نہ ہو اس کو چھوڑیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو پھر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے ساتھ فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ تو تین مقام پہ یہی آیت نازل فرمائی، پہلے مقام پہ ایسے جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے انہیں کافر قرار دیا، دوسرے مقام پہ ظالم قرار دیا، تیسرے مقام پر فاسق قرار دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو تسلیم نہ کرے، ان میں تبدیلی کا خواہاں ہو، اسے دوسروں سے چھپائے، اسے چھپانے کی رشوت طلب کرے، وہ بہت برا شخص ہے، اور ایسے شخص کی برائی بیان کر لینا کوئی برائی نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی کو بھی برا مت کہیں، کوئی کر رہا ہے برا کر رہا ہے تو اس کا اپنا فیل ہے، حالانکہ اس کو برا کہنا یہ بھی ایک اچھی صفت ہے کہ خود سنت الہیہ ہے کہ جنہوں نے برائیاں کیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی برائی کو اس مقدس ترین کتاب میں بیان فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا برائی کرنا برا ہے، اس کی برائی کو بیان کرنا، اس کی مذمت کرنا یہ برا نہیں ہے۔ اگر معاذ اللہ یہ برا اور غلط ہوتا تو قرآن عظیم میں کبھی بھی نہ ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اس قسم کی آیات کو نازل نہ فرماتا۔ اس لیے ہمیں اپنی سوچ کے معیار کو تبدیل کرنا ہوگا، جو واقعی اقباب عقائد میں عقائد کے اعتبار سے برا ہے، غلط ہے، اس کو غلط ہی کہنا ہوگا، چاہے وہ زبان سے کلمہ پڑھتا رہے۔ جیسے منافقین کے بارے میں بھی اب دیکھیں، آگے بھی آئے گا، پیچھے بھی ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بارہا مذمتیں بیان کی، حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل سے ایمان چونکہ لے کر نہیں آئے تھے، ان کے عقائد میں فساد تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بجا بجا برائیوں کو بیان کیا۔ تو اس لیے کسی خاص طور پہ عقائد کے معاملے میں کسی کی برائی کو ذکر کرنا یہ برا نہیں ہوتا، اسے فاسق قرار دینا، اسے ظالم قرار دینا یہ برا نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ برا ہوتا تو کبھی قرآن میں یہ اسلوب اختیار نہیں کیا جاتا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، پہلے اللہ نے تورات کا ذکر فرمایا، اس کے بعد انجیل کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد اب قرآن عظیم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری، بالحق حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے سامنے تھی، یعنی کتاب یعنی انجیل کی۔ یہ بھی آپ اسے الکتاب پر الف لام عہد خارجہ کر لیں، انجیل بھی مراد ہو سکتی ہے، تورات بھی مراد ہو سکتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ اس میں انجیل کی خبر بھی ہے، تورات کی خبر بھی ہے، انجیل کے احکام بھی بیان ہوئے، تورات کے احکام کی نشاندہی بھی کی گئی، تو گویا کہ یہ کتاب سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی آئی۔ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس پر محافظ اور گواہ، یعنی اس حال میں کہ یہ کتاب ان کتابوں پر محافظ اور گواہ بنا دی گئی، کہ بہت سے احکام قرآن میں بیان ہوئے جن کی روشنی میں یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ تورات اور انجیل میں بعض نفس پرستوں نے احکام میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں۔ تو جب یہ تبدیلی ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کا حکم بالکل تورات اور انجیل کے احکامات کے مطابق ہیں، بہت سے احکام اس کے مطابق ہیں، جیسے مثال کے طور پر سنگسار کا مسئلہ ہی ہے، تو اب اگر کوئی تورات یا انجیل میں سنگساری کا انکار کرے مثال کے طور پہ، تو قرآن عظیم یہ بتائے گا کہ نہیں، وہاں پر اس قسم کے احکامات موجود ہیں، تو گویا کہ قرآن ان کا محافظ ہوا، اس پر گواہ ہوا۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو آپ ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کیجئے جو اللہ تبارک و تعالی نے اتارا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اس کی، اب یہ پھر مخاطب عام شخص ہو جائے گا کہ اے سننے والے شخص، لا تتبع، تو ان کی پیروی نہ کر، احواءہم، ان کی خواہشات کی، عما جاءک من الحق، اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر، جو اللہ تبارک و تعالی نے تجھے حق عطا فرمایا یعنی قرآن عظیم، اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی اب نہیں کریں گے۔ لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مِنْكُمْ، ان میں سے، ایک شریعت بنائی اور ایک راستہ رکھا۔ جتنے بھی لوگ گزرے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آتے رہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مختلف شریعتیں عطا فرمائی، مختلف راستے بتائے، لیکن ایک چیز سب میں مشترک رہی کہ وہ توحید باری تعالی کے مقر تھے، اقرار کرنے والے تھے، اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آتے رہے سب کی تصدیق کرنے والے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعْلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ضرور تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی ایک ہی دفعہ پیدا کر دیتا سب کو، اور ایک ہی جیسے احکام عطا فرما دیتا، سب اس پہ عمل کر لیتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں مختلف انبیاء علیہ السلام بھیجے، مختلف احکامات نازل فرمائے، اور مختلف طریقوں سے بندوں کو مشقت میں، تکلیف میں مبتلا فرمایا، مکلف بنایا۔ یہ کیوں تھا؟ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کیونکہ، اور لیکن مطلوب یہ تھا، منظور یہ تھا، تاکہ تمہیں اس کے بارے میں آزمایا جائے جو تمہیں عطا کیا گیا۔ ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود یہی رہا کہ مختلف قسم کے احکامات نازل فرما کے بندوں کی آزمائش کی کہ کون اس پر پورا اترتا ہے۔ جو پورا اترا اس کے لیے آخرت میں انعامات مقرر کیے گئے، جو اس میں ناکام رہا اس کے لیے عذاب۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو بھلائیوں کی طرف سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تگ و دو کرنا یہ شرعاً ممنوع نہیں ہے، بلکہ قرآن عظیم کا حکم ہے، بشرطے کہ سامنے والے کو حقیر ثابت کرنا مقصود نہ ہو۔ یہ ہر مقام پہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ قربانی کے جانور لے کر آئے تو فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تو اچھے سے اچھا جانور جتنا اللہ نے استطاعت دی ہے لے کر آئے آدمی، بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر اس میں یہ فاسد نیت شامل ہو جائے کہ میں پورے محلے میں، پورے خاندان میں ایسا جانور لے کر آؤں گا کہ کسی کا بھی نہیں ہوگا، اور سب میری واہ واہ کریں گے، اور پھر میرا جانور، میرے مطلب مجھے اس مقام عزت حاصل ہو جائے گا، یہ خیالات غیر مناسب ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے آج کل میلاد مبارک کے موقع پہ لائٹنگ وغیرہ کی جاتی ہے، اگر حسن نیت کے ساتھ کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے ہو، تو حکم جواز ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ نیت شامل ہو جائے کہ ہم اپنے علاقے کو اس انداز سے سجائیں گے کہ دوسرے علاقے والے کو زیر کر دیں گے، ہم دوسرے کو حقیر ثابت کریں گے، اور ہماری مطلب یہ کہ علاقے کی واہ واہ ہوگی، یا اپنی تعریفیں کروانا مقصود ہوں، تو پھر یہ آگے بڑھنا قابل تعریف نہیں ہوگا بلکہ قابل مذمت ہوگا۔ لہذا ہر دینی کام میں آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن حسن نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ۔ اگر فاسد نیت شامل ہوگی تو پھر آگے بڑھنا ہمارے لیے وبال ہی ہوگا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنے کا مقام ہے، تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹو گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان تمام چیزوں کے بارے میں جس میں تم آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ اے مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق حکم کر۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کر۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچتا رہے۔ اَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ کہیں تجھے کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیں اس حکم کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا یا نازل ہوا۔ تو اس میں عام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ بہت ہی حکمت کے ساتھ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور کی نفسانی خواہشات کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، اور اس طرح احکام الہیہ سے دور ہو جائیں۔ اس لیے آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَعْلَمْ، تو خوب اچھی طرح جان لو، کہ اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ محض اللہ تبارک و تعالی ان کے اس بات کا ارادہ فرماتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے بدلے میں ان تک مصیبت کو پہنچائے، ان کو سزا دے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے بہت سے لوگ ضرور فاسق ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ تین ادوار اللہ نے بیان فرمایا، توریت کا، پھر انجیل کا، پھر قرآن کا، اور ہر ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود اور مطلوب یہی رہا کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات کے مطابق ہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہی ہر دور میں راہ نجات رہا ہے، لہذا اللہ کے احکامات کو ترک کر کے اگر کوئی دوسری راہ اختیار کرے گا تو اس کے لیے باعث ہلاکت ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔